En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno. En Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno. Opgøret mellem Belarus, tidligere kendt som Hviderusland, og EU om Polen om flygtninge er ved at æbbe ud. Flygtningene fra Mellemøsten, de vender tilbage til blandt andet Irak, blandt andet med støtte fra EU. Men hvordan har konflikten påvirket præsident Lukasjenkos greb om magten i Belarus? Det taler vi om, og lige om lidt, med Jonathan Schacht Halling Nielsen. Og det er altså til sidst i den her anden afdeling. Nogle mener, at Lukasjenko han gør klar til en magtoverdragelse, men er det alvorligt ment? Det er der næsten ikke nogen, der tør tænke den tanke. Under alle omstændigheder, velkommen til anden time. Mit navn er Jarl Cordua. Og jeg hedder Torben Steno. Og vi er jo selvfølgelig ikke kommet i mål med en afskibning af ugens fidusbamse endnu. Så der kan I lytter stadigvæk hjælpe os med at komme med nomineringer. Og som altid, så gør I det ved at skrive på vores Facebook-side Cordua og Steno, hvor der også er plads til kommentarer og spørgsmål. Og de spørgsmål, det kunne for eksempel være til Kristendemokraternes folketingsmedlem Jens Rohde, der jo medvirker i vores lille serie om de borgerlige syn på fremtidens offentlige sektor. Og Jens Rohde, han kommer på besøg her om sådan godt 20 minutter. Men nu skal vi til noget lidt andet. Vi hørte jo netop Gasolin med Svinget i Solrød, fordi vi skal netop tale om en person fra Solrød, nemlig en 28-årig herre, lokal stemmesluber i Solrød Kommune ved det nys afholdte kommunalvalg, og Liberal Alliances første borgmester i historien, i hvert fald Liberal Alliances indtil videre kortvarige historie, bliver Solrød fremtidens model for liberal kommunalpolitik. Hvordan ser den nye borgmesters vision ud for den her LA-kommune ud? Hvad skal Solrød-borgerne regne med, der kommer til at ske? Velkommen til Emil Blygger. Tak fordi jeg må komme. For du, det er jo navnet på den nye borgmester. Allerførst så skal jeg høre Blygger. Den eneste Blygger, jeg kender, det var ham, der var feltmarskal under slaget ved Waterloo, sammen med Wellington, og som bankede Napoleon. Er du en efterkommer? Det tror jeg ikke lige. Nå, som Hitler opkaldte et krigsskib efter, som nordmændene sænkede den 9. april med et par meget gamle kanoner og nogle gamle torpedoer. Det kan man se den der film, der blev om kongens snak. Det er en helt anden snak. Men nu er der en helt anden Blygger, der har vundet slaget om borgmesterslaget nede i Allerød. Undskyld, i Solrød. Hvad er din forklaring på, at du fik så godt et valg? Jamen, jeg tror egentlig måske, det handler meget om mig som person. Altså, hvis vi kigger på LA, så gik vi sådan set 27% tilbage i listestemmer. Ja, det er det. Så jeg fik næsten 1600 stemmer og bankede jo vores gamle venstreborgmester. Det har været en venstrekommune de sidste 51 år. Men jeg tror både, det er et spørgsmål, om vi har haft nogle tydelige sager ligesom at gå til valg på, og så har vi nok været faktisk den hårdeste opposition mod vores venstreborgmester i løbet af de seneste 4 år. Den opposition, hvad går den på? Fordi du har jo, altså hvor har du ført den hen? Altså er du gået rundt på gader og stræder og råbt og skrevet, at det er, at vi skal have et systemskifte og altså et liberalt oprør mod en venstreborgmester? Altså. Jamen jeg vil sige, mange af de ting, der sker i kommunalbestyrelsen, det er ikke så rød-blå, som man umiddelbart skulle tro. Det er jo mere et spørgsmål om, hvem man er som person og hvilken tilgangsvinkel man har til tingene. Du kan jo ikke slå op i en partibog og finde ud af, om et transportcenter er en god idé. Der må man jo kigge på de konkrete argumenter, der er for og imod. Og der tror jeg bare, at vi har valgt en meget pragmatisk linje nede i Solrød, og så har vi også været meget åbne i forhold til at kommunikere med borgerne, taget dialogen løbende og egentlig spurgt dem til råds undervejs, hvor man kan sige, sige, det gamle styre har stået meget for, at vi går til valg hver fjerde år, og der laver vi ellers borgerinddragelsen i den forbindelse, og så er det os, der styrer det imellem valgene, og der har vi haft en lidt anden tilgangsvinkel til det. Lige for alle, der er nok nogen, der sådan stusser over, hvordan kan Liberal Alliance, sådan et lille bitte parti, det fik næsten ikke nogen mandater, er det 11 eller sådan noget på landsplan. Du er topscorer i kommunen med 1581. Den tidligere borgmester, venstreborgmester, Niels Hørup, han fik 1146, og så kommer der en socialdemokrat, og så videre dernede, og den konservative fik lige knap 500 stemmer, ham der fik flest stemmer der. Så det vil sige, du er den person, der har fået flest stemmer i Solrød, og derfor så er det vel ikke så underligt, det er netop af dig. Men skal vi nu forestille os, at Solrød bliver en sådan en liberal mønsterkommune med skattesænkninger, udlicitering, privatisering? Er det det, der er programmet nu, eller hvad? Både over ved at sige, altså det gamle flertal bestående af Venstre og Konservative, de havde i hvert fald planlagt, at skatten skulle sættes op 4 år i træk, både 21 og 22. Det er ret svært at gøre noget ved, men så også i 23 og 24. Der har vi i hvert fald lavet en politisk aftale nu, hvor vi har annulleret de skattestigninger. Og der kan man sige, at måske det klassiske sådan hardcore LA-svar vil være at sige, at skatten skal bare ned, men der er vi måske gået lidt mere pragmatisk til det. I stedet for at stå og råbe og skrige og sige, at skatten skal ned, så siger vi, kunne det være, at vi skulle starte med at holde den i ro. Men det vil sige, du lyder som en venstremand på Christiansborg. Du er blevet borgmester, og du er jo ikke blevet borgmester på et absolut LA-flertal. Nej, det er, altså, du kan, farvemodellen kan vel ikke helt realiseres, bare fordi du har fået den post. Og det er også det, jeg mener med at sige, at vi er pragmatiske og går til det på en måde, hvor det er inden for skiven. Det er ikke sådan, at vi siger, at vi skal væsentligt ned skatteniveausmæssigt til at starte med, så skal vi sørge for, at de skattestigninger, der er, dem må vi aflyse. Og det tror jeg egentlig, hvis vi havde anlagt en mere, hvad skal man sige, ultimativ stil, så havde vi ikke fået samme form for valgresultat. Så det vil sige, altså du kører ikke med Anders Samuelsen-modellen, altså enten får man topskattelettelse til jul, eller så ryger det hele. Det er ikke din stil. Nej. Altså, har du ikke meldt ind i det forkerte parti? Skulle du ikke bare være gået ind i Venstre? Jeg har været medlem af Venstre, og jeg blev valgt første periode sådan set for Venstre. Men der kan jeg jo se, altså, at den politik er måske lidt mere over mod midten, end den måske er ude på den borgerlige side. Ikke? Så, så ja. Jamen så, ja, netop, jeg vil sige, altså, du kan også være, at du slet ikke skulle vælges for nogen af dem, men du bare skulle stille op på sådan en Blygger Solrød liste, altså en lokal liste. Ja. Fordi det lyder jo mere som, altså, hvorfor i alverden skulle der pludselig være så mange mennesker i Solrød, som synes, at Liberal Alliance er det? Nej, det er dig, og det er dine personlige stemmer, så det du er, det er egentlig en lokal liste, der bare hedder LA. Både over ved at sige, altså, hvis vi går tilbage til folketingsvalget i 11, der fik vi jo en 10-11% af stemmerne i Liberal Alliance i Solrød, så vi er jo en borgerlig kommune, og vi har 19... En borgerlig, det kan en lokal liste også være, ikke? Ja, men forstå mig ret, altså, der er 19 medlemmer i byrådet, der sidder 4 socialdemokrater, that's it, så vi er jo en særdeles blå kommune, og det altså, jeg kunne jo ikke lave samme trick, hvis det var i København eller noget af den stil, så det hører jo også med til historien. Så er det også sådan, at du har været medlem af Liberal Alliance Ungdom? Eller er medlem af det? Jeg er medlem af det, men jeg har ikke sådan en lang karriere inden for ungdomspolitik. Okay. Det har mere været for... Til gengæld har jeg jo bemærket, at du er jo selvstændig erhvervsdrivende. Ja. Og er du indehaver af webshoppen Huma.dk, der sælger rengøringsudstyr og forbrugsartikler? Eller? Ja, men vi er to ejere, ikke? To ejere, jeg fik første CVR-nummer som 16-årig, så... Det har ligget til mig i lang tid. Så hvad sker der nu, når du får et fuldtidsjob? For det er det jo at være borgmester i Solrød. Så neddrosler du de her erhvervsaktiviteter eller hvad? Det giver sig selv. Altså, jeg skal stadig, vi er to ejere. Jeg har 60%, og Mads har 40%. Vi skal lige have fundet ud af, hvordan det ser ud med det også på den anden side af nu her. Men jeg kommer lige derindefra, og vi er heldigvis, vi har en god håndfuld medarbejdere. Så det er ikke sådan, så jeg er... hvad skal man sige, at de kan leve uden mig. Den daglige drift bliver varetaget af andre. Så. Hvad siger du til de mennesker, som siger 28 år, man er alt for ung til at være borgmester? Hvad vil du sige til dem? Jamen, altså, jeg har jo siddet i byrådet de sidste 8 år, og jeg har fået det stærkeste vælgermandat. Det synes jeg lidt taler for sig selv. Ikke? Som vi snakker om før, jeg har haft eget virksomhed, siden jeg var 16 år. Så altså, jeg er måske, min lidt ældre venner plejer at drille mig med, at jeg, det kan godt være, at udenpå, at jeg ikke er så gammel, men indeni, så er jeg en halvgammel mand. Okay, men altså nu kan jeg sige, borgmesteren i Holbæk, hende der har det meget vanskelige mellemnavn, ja. Christina K. Hansen, altså hun er jo jævnaldrende med dig. Ja, hun er lige faktisk år ældre end mig. Er hun et år ældre end dig? Men det, okay, men det er fordi, jeg er så unge, der må man ikke kalde jævnaldrende med et års forskel. Det går nok altså. Det går nok. Men når nu du kommer til at sætte dig i det der sæde, ja. så har vi har lige, du er lige, hvad hedder det, sagt, altså skatten, der er, har du sagt, hvad du kan fra altså de to første år af din periode, der er bundet, og så vil du så se på, hvor ellers er der noget, som sådan helt konkret politisk, der, hvor man vil kunne se, at der er kommet en liberal eller en ny borgmester i stolen. Hvad er det, altså hjemmepleje og sådan noget ting, det plejer at være sådan nogle store kommunale slags. Ja, men der er mange ting. Altså, hvis vi tager konstitueringsaftalen, et stort emne i Solrød har været, om vi skulle bygge et nyt rådhus, og den store model der, den hed 325 millioner i 2019-priser, så der kan vi vist ligge lidt oveni. Det har vi fået ind, at vi skal aflyse nu, og det er nok, fordi vi har sådan en snusfornuftig tilgang til, hvordan man bruger borgernes penge. En anden ting, nu sagde du plejehjem, vi vil rigtig gerne have et friplejehjem ude i vores næststørste by, der hedder Havdrup, også for at skabe noget mere valgfrihed. Og så Regine, som er vores nummer to på listen, har jo gået til valg på at skabe mere valgfrihed, både på børne- og ungdomsområdet. Regine, altså i min verden, der har man også et efternavn. Ja, Hovmøller. Okay, ja. Så så vi har altså, vi har jo sådan set optet ind på nogle af de sådan lidt mere bløde sager, men så har lagt en liberal vinkel på den i forhold til mere valgfrihed, frit skolevalg og så videre. Der skal være en ordentlig kapacitet inden for dagtilbudsområdet, så man selv kan vælge, hvilken institution man har brug for som familie. Altså jeg var rundt og var moderator på en hel del kommunal valgkampsmøder, og lige uanset hvor mange lister der stillede op, så det eneste man kunne være sikker på, det var, at de var simpelthen så grønne og så klimavenlige alle sammen, at det var næsten uinteressant at spørge. Gik du også valg på, at nu skal der laves, altså Solrød skal være klimaneutral, og mælkeordningen kan ikke laves om, og altså der kan næsten, og at alt skal indregne sin klima, altså at Solrød den eneste ikke grønne kommune i Danmark nu? Nej, det vil jeg ikke sige. Altså jeg lavede et førsiders valgmagasin, der er stået ikke særlig meget om klima, det er ikke det, vi er gået til valg på. Jeg ved, for Venstre betyder det rigtig meget, så i den konstitueringsaftale, vi har lavet, så står der et mål om, at vi skal arbejde hen mod Solrød bliver CO2-neutral i 2030. Vi er allerede godt på vej. Vi har en masse biogas, der nærmest står for det hele. Så det er ikke, fordi det er uden for skiven, men det er ikke der, hvor jeg lægger min energi. Men det er jo klart, jeg skal hente mit flertal et sted, og der må man jo mødes på midten. Emil Blygger, du bliver jo beskrevet som et kæmpe talent for Liberal Alliance, og når man så kigger på Liberal Alliance i folketingsgruppen, den består af tre, og Vandopslag, han håber selvfølgelig på lidt fremgang og så videre. Nu er du lige blevet borgmester, og om to år er der jo folketingsvalg. Ser vi dig som folketingskandidat for Liberal Alliance i Københavns i Sjællands Storekreds? Det er jo lige Solrød og omvejen. Ja, nej, det kommer ikke til at ske. Jeg har lovet vælgerne, at jeg sidder perioden ud, så det kommer jeg til, at allerede inden jeg sådan set fandt ud af, at jeg skulle til at være borgmester, så havde jeg meldt ud, at jeg ikke ville genopstille til Folketinget. Jeg tror, der er andre dygtige kræfter rundt omkring. Hvis vi tager til Norddjurs, de samlet set fik LA jo kun 9 mandater her ved kommunalvalget. 3 af dem var i Solrød, 3 af dem var i Norddjurs. Der er en rigtig dygtig gut deroppe, der hedder Jens Meilvang. Han vil være et fornuftigt bud til det. Vi har også Faxe, vi fik et byrådsmedlem ind. Ung gut, Mikkel Dam, super, super kompetent. Jeg tror, det er sådan nogle... Så har du næsten været hele vejen rundt, der er Ole Birk Olsen i København. Ja, så tror vi er der talent. Ja, så har vi Lars Christian Brask, der er i Roskilde. Ikke? Men så er det sådan set også det, så har vi været også hele vejen rundt. Også en tidligere venstremand, ja. Ja. Det var det, der var så skønt ved det her kommunalvalg. Ole Birk Olesen og Alternativet i Haderslev gik til valg under det samme slogan, nemlig sund fornuft. Ja, det skal vi have noget mere af. Det lyder fornuftigt. Godt. Så her har vi jo så en ny LA-borgmester. Hvad tror du, man om 20 år tænker tilbage? Så man har jo tidligere haft som sige, farvemodellen med Peter Bredstorff. Det gik jo ikke så godt, kan man sige. Er der sådan, tror du, der kommer en sådan solrød model for Liberal Alliance, som man sådan Liberal Alliance-kandidater sidenhen kan kopiere og så sige, vi gør ligesom i Solrød, der kører tingene. Det er sådan, LA kommer til at se ud. Er det det, der er ambitionen? Det ved jeg sgu egentlig ikke. Jeg tror i hvert fald, man kommer til at se et skifte, fordi de sidste Venstre har gjort det godt i mange år, men der har været en... Men ikke godt nok til synes. Altså, der har været tydelig fravalg af Venstre ved det her valg, ikke? Hvor man har sagt, hvad har kommunen kunne før? Altså, vi har været en god kommune og stift familie. Der har været plads rundt omkring os, og der, hvor vi er bevæget os hen af de sidste år, det har været mere, mod mere beton, mod mere byfortætning osv. Jeg tror, vi kommer lidt mere back on track, og om man kan rulle det ud landsdækkende, det tror jeg ikke lige er sådan en generel model, der passer ind alle steder. Vi får se. Held og lykke med det i hvert fald. Emil Blygger, tusind tak. Selv tak. Ja, så ja, har vi jo lidt, lidt tid. Ja, det har vi nemlig, fordi Jens Rode, som vi skal, vores næste gæst er, sidder i en trafikprop, men vi kan lige nå, og vi har jo noget bamsehalløj, og der er jo kommet nogle nomineringer efterhånden, ikke? Og jeg havde faktisk en nominering med i hjemmefra, men som ikke jeg står så vildt på, men jeg kan godt lide, at Liberal Alliances forsknings- og uddannelsesordfører Henrik Dahl nu vil fremsætte et forslag i Folketinget, altså et beslutningsforslag, som pålægger regeringen at skrive åndsfrihed ind i universitetsloven. Og det betyder altså, at konkret skal det ske ved, at ytringsfriheden sikres med de samme principper, som det amerikanske University of Chicago nedfældet i 8 punkter i sine regler i 2014. Og det har 76 andre amerikanske universiteter har siden kopieret dem. Og i det der forslag, der siger Henrik Dahl så, altså, at man på den måde kan sikre, at den her identitetspolitiske woke-dagsorden ikke vinder yderligere frem på danske universiteter. Det synes jeg er et godt forslag. Jeg tror ikke, det bliver vedtaget, men jeg vil godt indstille Henrik Dahl til fidusbamsen for at have... Er du sikker på det? Er du sikker på, at det ikke bliver vedtaget? Jeg ved ikke. Hvis det bliver vedtaget, så er det endnu bedre. Men jeg vil da godt give ham... altså for det arbejde, han... Det er også ligesom en flidspræmie, og noget, der kommer af, at Henrik Dahl har været utrættelig med at holde øje med de her ting. Og jeg synes, jeg vil i hvert fald gerne nominere ham. Ja, og det støtter jeg. Der er også nogen, der mener, at Ali Al-Minali skal have fidusbamsen generelt. Og Christian Igant og Skov generelt. Der er ikke sådan konkret, hvorfor skal de have fidusbamsen? Nej, altså, Rune Selsinger har fået den. Ja, sådan er det. Og det er mere sådan sympatitilkendegivelse, ikke? Jamen, Rune Selsinger, som jeg er ofte meget uenig med, han har jo sådan set, som jeg også bemærkede i første time, har jo skrevet et indlæg, hvor han jo har tilladt sig den luksus, som Rasmus Jarlov og andre jo nægter, og nogle af os, der kalder os borgerlige, for at tænke selv, ja, og selv vurdere tingene omkring min kommission. Og jeg kan forstå på nogle af lytterne, der mener, at vi er sådan Socialdemokratiets kommandocentral, fordi vi tillader os den helt vilde luksus, at vurdere beviserne, som er fremkommet i min kommission. Vi kan ikke se nogen beviser for, at der er sket ulovligheder, eller at man bevidst har overtrådt loven. Selvfølgelig er der sket fejl, det kan jo alle se. Selvfølgelig er der ting, der er undervejs, er kritisable, naturligvis. Men om man skal føre det til en rigsretssag, og det er det går fuldstændig krystalklart, at statsministeren skal dømmes for det. Undskyld mig, det er helt skørt. Godt, men ved du hvad? Og det er troet af enig, kan jeg sige. Ja, men, og nu så gør vi lige sådan her. Ja, fordi nu er det sådan, at Jens Rode er sluppet ud af trafikproppen. Velkommen, Jens Rode. Tak. Du er kristendemokraternes enlige mand på tinge, og det er den egenskab, du er her nu, fordi vi kører jo en serie om de forskellige borgerlige partiers syn på fremtidens offentlige sektor. Og det er, hvad skal der ske med den? Hvordan skal den finansieres? Skal den være mindre? Skal den være større? Og jeg er jo godt klar over, at i forhold med det ene mandat, du sidder på, der skal nok lidt mere til, før I ligesom sådan enehændig kan dirigere, hvordan det skal se ud. Men det er jo interessant at høre, hvad I vil bruge en eventuel indflydelse til at sige, hvis vi nu fik en borgerlig regering, der siger, hvordan skal fremtidens offentlige sektor indrettes? Prioriteringer, hvad skal væk? Hvad skal skrues op for? Værsgo. Hvad skal væk? Ja, det synes jeg jo er et meget åbent spørgsmål. Ja, men det, og jeg har virkelig jeg har brugt meget tid på at bage det her i mit hoved, efter du stillede mig spørgsmålet, fordi det er jo et meget åbent spørgsmål. Altså, helt grundlæggende, så ønsker vi jo at decentralisere den offentlige sektor, og så må svaret jo være derpå, Fordi vi accepterer faktisk, at der kan være forskelle regionalt og lokalt i den offentlige sektor, også inden for sundhedsvæsenet. Og derfor synes vi jo, at... Så den lungende lort, den skal over til kommunerne, som sædvanligt. Ja, men de skal jo sådan set... det vi vil gøre, det er at give dem skatteudskrivningsretten tilbage, og så ønsker vi at kompensere på bundskat og på topskat og på beskæftigelsesfradrag, således at staten får mindre, skulle have sagt, men kommunerne og regionerne får også økonomisk kompetence til at tilrettelægge det serviceniveau, de ønsker sammen med borgerne. Og hvis man beslutter sig for, at man vil have 5 fødeafdelinger i Region Midt, så er det Region Midt, der beslutter sig for, at de må have 5 fødeafdelinger, og så må man jo tage den økonomiske diskussion. At regionerne skal have en meget større bevægelsesfrihed og skal have skatteopkrævning. Ja, og det ønsker vi så at kompensere krone til krone på bundskatten, fordi vi ønsker sådan set ikke højere skatter, men vi ønsker at flytte magten fra Finansministeriet og Christiansborg og det er simpelthen sige, at de regioner, vi lige har stemt, vil få langt, langt større magt. Ja, det vil de, og det mener jeg også er hensigtsmæssigt. Der er ingen grund til at have regionerne, hvis man bare har dem som sådan nogle lakajer for vores beslutninger. Jamen, det er jo sådan, altså, det er til at nu, ligge ikke? Jo, det er jo, og det, jeg var jo selv med til at lave det i sin tid sammen med Lars Løkke Rasmussen. Jeg var jo om nogen fortaler for at nedlægge amterne og så videre. Og jeg synes bare, at der, hvor vi begik en kapitalbrøler, det var at tage skatteudskrivningsretten fra det lag. På vegne af de borgerlige, der er skatteskeptiske, to skatteudskrivende led, er det ikke alt rigeligt i det land? Hvorfor skal vi have 3? Altså... Hvis du har 3 beslutningstagende led, så skal du også have 3 skatteudskrivningsled. Nu er jeg jo tysker, så jeg kender jo til alt det der med at have mange beslutningslag, for de har safthus med. Det er jo en federation, så de er jo super decentrale. Men synes du, det er ideal hele vejen rundt? Ja. Jeg synes, den decentrale form er et ideal, fordi jeg ønsker, at der, hvor mennesker træffer beslutninger, der kan de både træffe beslutninger om økonomi og om indhold. Og så synes jeg, at staten i langt højere grad skal have fingrene væk fra det. Men det er også derfor, at vi i vores 2030-plan øger topskattegrænsen til 800.000. Vi hæver beskæftigelsesfradraget fra de 10,6, tror jeg det er, til 26,6. Ja, en ganske betragtelig skattelettelse, vi putter ind. Og samtidig så ser vi, at det er regionerne, for skatteudskrivningsret, det kompenserer vi så på bundskatten. Det er sådan lidt den ene side og lidt den anden side. Sådan, så er det... Nå, vi er jo et midterparti. Ja, bevar mig vel, men I kalder jer borgerlige. Nej, ideologi, det er noget bras. jo, men der var der en gang, hvor du kaldte dig... Du har da været medlem af 2 liberale partier, sidst tjekket. Men som udgangspunkt... Men det bliver noget bras, hvis det bliver sådan noget lommeregner-liberalisme. Og for mig der er det vigtigere, at... Altså for mig der er det et liberal element, at beslutningerne træffes så tæt på borgerne som muligt. Jeg kan bare konstatere i dag, at det serviceloft og det skattestop og den manglende skatteudskrivning, der er i regionerne, og så altså serviceloftet og skattestoppet ude i kommunerne, det gør, og jeg har jo selv siddet 7 år i Viborg Byråd, det gør simpelthen, at der ikke er nogen beslutningskraft ude lokalt og regionalt, hvor jeg synes, den bør være, hvis det skal give mening med nu, de nu er jeg nødt til at spørge dig om noget, for nu snakker du om Viborg Byråd, så bliver jeg nødt til at spørge, kom din kone ind i Byrådet for Venstre? Ja, hun stormede jo ind. Og hun sprængte jo nærmest listen. Der var jo kun Ulrik Wilbæk, der fik flere stemmer. Jamen, det er fordi, Jens Sander har jo stemt på Venstre ved sidste kommunalvalg. Ja. Men vi skal tilbage til det her med den offentlige sektor. Ja, og gift med min kone og ikke med partiet, og ellers så tror jeg ikke, at mit ægteskab, det skal... Du kan ikke lade være med at drille. Nej, det skal du. Det skal du også være velkommen til. Nå, men hvis vi nu tager... Det som, og det ved jeg fra sådan historisk, altså at de ældre, der er jo ingen, der ikke elsker de ældre, og som helst vil gøre det så godt for dem, også med flere penge, men der er jo en... demografisk udvikling i gang, så vi får enormt mange ældre. Hvordan ser I på det? Skal de bare blive ved med at have det, de skal have? Der skal ikke laves noget om i ældreplejen, fordi det koster sindssygt mange penge. Det er svært at skaffe, rekruttere arbejdskraft. Der bliver man nødt til at foretage sig et eller andet, eller hvad skal man sige, skal de bare have? Der er 2 diskussioner i det. Det ene, det er den strukturelle, som handler om at få sidestillet private institutioner og private leverandører med de offentlige leverandører. Det er jo den ene del. Den anden del er, at jeg synes, det er altså, hvis vi både kigger på ældre, men langt andre områder, og for eksempel også sundhedsområdet, så har jeg jo personligt, nu er det ikke noget, jeg har diskuteret med bagladerne, men jeg har jo personligt i mange år argumenteret for, at man bør nedsætte for eksempel på sundhedsområdet et prioriteringsinstitut. Og det er simpelthen ud for at få en ordentlig kortlægning af de udfordringer, vi står med, fordi der er ingen mennesker i den her verden, der skal blive ved med at, eller der bliver ved med at tro på, at man kan få det hele til det halve. Og samtidig så ved vi godt, at medicinudgifterne for eksempel stiger voldsomt. Det gør de jo blandt andet, fordi vi kan mere og mere og mere og mere. Mm-hmm. Hvorfor bliver vores sundhedsvæsen så ringere på visse områder? Ja. Og det gør de jo, hvis medicinudgifterne stiger. Og så hører man jo så argumentet, jamen vi skal altid have råd til den medicin, der bliver opfundet. Ja, men hvis der så ikke er råd til operationen, hvad gør vi så? Mm. Den diskussion, synes jeg, fortjener at komme ind i en lidt mere institutionaliseret ramme. Ja. Og det kan man jo sådan set også gøre på ældreområdet. Men i virkeligheden, så ønsker jeg jo sådan set, at kommunerne selv definerer, hvad deres serviceniveau skal være på ældreområdet. Men du er jo farligt terræn her i dit nye parti, hvis du begynder at snakke om, at vi nok bliver nødt til at begynde at diskutere, hvad for nogle liv er værd at redde. Og hvad for nogle liv er ikke værd at redde. De prioriteringer bliver lavet dagligt. Det ved jeg godt, men der har bare ikke været officielle retningslinjer for det, fordi man har skubbet den der meget voldsom diskussion, den har man skubbet over til dem, der står med slangerne og saksen. Ja. Ikke? Og officielt er der ikke noget, der hedder det. Men nu har jeg jo besluttet mig for sådan lidt at være ligesom Dostojevskis Fyrst Myrskin, der er sådan lidt en idiot. Ja. Fordi han bare siger tingene, som man nu synes dem. Fordi så er det også nemmere at huske, hvad man har sagt bagefter, så det er egentlig på mange måder godt råd. Men jeg ved godt, man kan komme galt afsted med det. Men vi bliver jo nødt til at have de her prioriteringsdiskussioner, for politik handler jo om prioriteringer. Ja, men altså, vi har en statsminister, som sagde, at hvert dødsfald er en tragedie. Så ved vi jo godt, hvor Frankrig det ligger. Ikke? Altså, det er jo helt vildt synspunkt at komme med, simpelthen på et tidspunkt, hvor man er i stand til også at holde folk i live helt urimelig lang tid, hvor der ingen livskvalitet er. Jamen ja, det er jo sådan en mere etisk diskussion. Ja, den er jo også spændende. Jamen den tager med, vi også gerne. Om vi forlænger døden, eller om vi forlænger livet nogle gange. Jo, det kan man også diskutere. Men det er jo sådan lige et andet bord. Altså den hårde økonomiske realitet er, at enten så skal der betragteligt flere skattekroner ind, også til at uddanne mere personale, og vi kommer til at trække noget, en stor del af arbejdsstyrken fra det private og ind i det offentlige, hvilket kan forrykke balancen. Eller også tager vi de prioriteringsdiskussioner. Ja, og du er på et prioriteringshold, forstår jeg. Eller er du på det, der vil sende flere penge hold? For mig afhænger det jo sådan set lidt af, hvad man beslutter sig for i den enkelte kommune. Så det må kommunerne selv rode med? Selvfølgelig skal der laves en overordnet ramme, men jeg mener helt seriøst, at kommunerne skal have en større frihedsramme til at definere, hvad skal serviceniveauet være for de ældre. Men det er jo ikke ligefrem den udvikling, der har været. Der har det ligesom været centralisering. Dansk Folkeparti, hvis man læser deres politik, så er det jo sådan noget med, at kommunerne serviceniveauet skal dikteres fra Christiansborg. Mm. Man har indtryk af, at SF mener det samme, med der skal være nogle minimumsnummering og så videre, daginstitutioner. Altså, udviklingen går jo centralisering fra Christiansborg. Ja, ja. Og det mener du, at det skal så gå i modsat som retning? Som Henrik Ibsen skrev, den der står enest og stærkest her i verden. Ja. Jeg ved godt, det går i den anden retning. Men ved du hvad, vi har talt decentralisering lige så længe du og jeg kan huske i politik. Og det er jo rigtigt, det er kun gået én vej. Men det gør det jo ikke mere rigtigt at sige, at vi er nødt til at få vendt den her skude. Fordi jeg hører også, både Venstre og Konservative taler jo også om decentralisering, og Venstre vil jo gerne tale decentralisering. Problemet kommer bare derved, når man ønsker decentralisering, så er du også nødt til at lade økonomien følge med, og det ansvar, der følger med ved at forvalte den økonomi. For ellers så er der ikke nogen decentralisering. Det er jo, altså, jeg kan godt sige dig, at sidde i et byråd med det der serviceloft, så kommer. Du kan godt huske, man opfandt ældre milliarden. Ja, det var Dansk Folkeparti til. Ja, ja, det var jo sådan noget, de så får. Når du så samtidig har et serviceloft, og du så får tilført en ældre milliard ud i kommunen, så er du tvunget til at skære andre steder. Det er jo sådan en gave, du ikke vil have. Og det bliver sådan lidt molboagtigt for dem, der skal sidde i byrådene og forvalte både ansvar og økonomi, og være tæt på borgerne. Og det er noget af det, jeg ønsker at tage simpelthen strukturelt opgør. Men Jens Rode, jeg lytter gerne til masse decentralisering, som du nu sidder og snakker om, men du har jo så også lige siddet og sagt, der er det her problem med de her, hvad skal man sige, evighedsbehandling og evighedsservice til ældre og alt det der, og du siger, at man er nødt til at se også på rekruttering af arbejdskraft, tage noget ud fra den private år. Alt det vil komme til at koste mange penge. Jeg skal også høre et bud på, hvor skal der spares? Hvilken del af den offentlige sektor skal sættes på slankekur? Der må være nogle steder, du kan spare. Jamen, det tror jeg, der er mange steder, man kan gøre. Det er ikke et sted, hvor der skal spares rigtig meget. Det er som, så vil du det klassiske svar. Der er mange steder, så det bliver et kludetæppe af små besparelser. Ja, det må det jo nødvendigvis være, at man foretager de prioriteringer. Jeg synes, det er svært. Bare at sige, det kan man bare skære væk. Det har vi gjort så mange gange. Mm. Og det er derfor, uden og egentlig famlet lidt i blinde. Og det er derfor, jeg godt kunne tænke mig, at man får en mere kvalificeret diskussion af det ved at få det kortlagt. Men med for eksempel prioriteringsinstitutter. Ja. Det kan man også gøre inden for hele omsorgen for de ældre. Der har vi jo mange år diskuteret det her med, jamen, hvornår skal man så egentlig begynde at kunne tilkøbe ydelser, og hvornår skal man egentlig selv betale? Ja. Så der har vi jo så, det synes jeg er en meget relevant diskussion. Hvornår kan du selv betale noget mere? Og så ja, det bliver vi også nødt til at tage, ikke? Ja. Og der rammer, ja, men der rammer vi jo bare ind i det der samspilsproblem, at du i reelt set så øger marginalskatten, fordi vi har et skattesystem, som giver et samspilsproblem, nemlig at hvis du så er velhavende, og så betaler du det hele, mm-hmm. og så betaler du topskat, og du betaler en meget høj marginalskat, og så skal du så samtidig betale for alle de ydelser, du synes hænger skattesystemet så sammen, vil folk blive ved med at synes, at det er i orden, at nogen skal betale alt. Ja. Undskyld, jeg kan godt være, men det er en pissesvær diskussion. Jamen, det er jo derfor, vi gerne vil have den. Ja, ja, og det synes jeg også er fint. Det er i stedet for at diskutere alt muligt andet perifert og små indgreb. Det her, det er jo det helt afgørende for, hvordan et fremtidens velfærdssamfund skal se ud. Og tak til Noah Reddington for at spørge til, hvad mener borgerligheden egentlig om det? Så nu er vi på turné blandt borgerlige politikere og få et svar, og... Og et af de svar, som vi plejer, eller spørgsmål, vi plejer at stille, fordi det er meget aktuelt, og alle kan se det, det er jo det her med mangel på sygeplejerske. Altså, alle kan jo se, at det her med corona, der har været en pukkel efter det her, de har strækket osv., og nogle mener, man skal slippe nogle penge til dem, andre mener, at det kan man ikke. Hvordan vil du løse problemet med sygeplejerskemangel, Jens Rode? Jamen, det er, nu kommer jeg vender tilbage til det første, jeg siger, det er ikke for at tale udenom. Tyskland. Gør som i Tyskland. Nej, det er jo blandt andet, det der går helt galt i forhandlingerne mellem sygeplejerskerne og regionerne, som er deres arbejdsgiver, det er, at regionerne ikke har nogen manøvremulighed. Altså, en region, hvis de havde givet Nej, regionerne forhandler jo samlet. Ja, det med på. Men altså, undskyld mig, Anders Kühnau, der sad og forhandlede det der... Altså, men der var jo også en ramme, dikteret fra finansministeriet. Nikolaj Vammen sad jo op, altså han var jo inde i ham, ikke? Men det havde jo ikke været anderledes, hvis det var, at de havde skatteudskrivningsret. Det tror du vel ikke på? Jo. Nå, okay, det tror du så på. Ja, har de fået lov til det? Jamen, vi bliver nødt til at have en diskussion om de strukturer, vi har. Jeg mener, vi grundlæggende har nogle systemfejl i de finansieringsstrukturer, vi har af den offentlige sektor. Og det er der, det starter alt sammen. Og jeg siger det hver eneste gang, jeg på Folketingets talerstol, og så når vi diskuterer de her ting, så får jeg at vide, jamen, det handler ikke om penge, og det behøver ikke altid handle om penge alt sammen. Jo, det handler om penge. Jamen, det gør det jo. Altså, det ikke, politik handler om at fordele de penge, vi har krævet op til fællesskabet, ikke? Ja. Og altså, nu sidder du så her på et mandat, og hvis man nu sagde, at det gik rigtig fint, så ville det være godt, hvis I kom ind med fire. Ja. Hvem vil du... fordi der er jo, man tror jo forhåbentlig stadigvæk på argumentets magt. Altså, hvem kunne du få med på nogle af de her ting? Den der meget, meget, meget omfattende decentralisering, det var jo en ting, ikke? Jamen, jeg håber da, at man kan få Venstre med, og så har vi jo i Søren Pape en mand, der jo også har siddet i Viborg Byråd og oplevet de samme. Han har jo haft de samme frustrationer, som jeg oplevede som viceborgmester, dem havde han som borgmester. Mm. Så det er jo, det er jo vigtigt, og der er jo ikke én løsning på det her, men vi bliver nødt til at ture og diskutere de strukturelle finansieringsudfordringer, vi har, og de systemfejl, der gør, at en forhandling ikke fungerer ordentligt, og at borgerne synes, at det er ligegyldigt, hvad de stemmer til regionsvalg og den slags. Altså det er jo, hvis man mener noget med decentralisering, så må der også følge økonomi med. Okay, men Jens Rode, tusind tak, fordi du kom og repræsenterede dit parti, Kristendemokraternes syn på fremtidens borgerlige sektor, og der er nogen, der mener... Borgerlig sektor, offentlig sektor? Nå ja, den borgerlige sektor. Det er jo også det. Jamen, det bliver sådan en offentlig sektor. På den offentlige sektor, og der er jo Peter Sørensen, han skriver at give Jens Rode en bamse med hjem for at ville decentralisere. Og der vil jeg så citere den nyligt afdøde billedhugger, der lavede hvad hedder han? Jørgen Haugen Sørensen. Jørgen Haugen Sørensen, der lavede en skulptur, der tror nok, der stod op i journalisterskolen. Den hed Den, der gerne ville, men ikke kunne. Og jeg tror, at det er... Altså, du vil gerne, men du har et mandat at gøre med, så jeg vil ikke give dig en bamse med for det, men jeg synes også, det var rart at høre dine bud på men det. Hvis man er i politik, så er man også nødt til at tro på argumentets magt, og ikke kun mandatlogikken. Og virkeligheden indhenter jo også dem, der siger, at... alting skal blive, som det altid har været. Godt. Jamen, det blev så dine sidste ord i denne her omgang. Tak. Ja, og... vi har en bamse hængende i luften. Ja, skulle vi se at få det afgjort? Der er faktisk Der er virkelig mange... Jeg synes, at der er faktisk en kommentar, som jeg synes er interessant her. Det er Morten Hansen, en af vores faste lyttere, som skriver... Som sådan er dagens forslag det fint, men det vil klæde ham, hvis han lige inkluderede forslag oveni, der sikrede forskningsfriheden fra politisk indblanding. Og det er jo egentlig også interessant, fordi der er i hvert fald en diskussion om, om politikerne skal blande sig i, hvad forskningen skal blande sig, eller skal interessere sig for. Der er selvfølgelig nogle rammer, man skal blande sig i det. Det kunne måske også godt være et meget godt bud på ligesom at få det fastslået. Altså, hvad handler det her om? Ikke? Den frie forskning. Ja, den frie forskning. Ja, men altså, hvad synes du? Jeg har jo ligesom ytret mig. Altså, jeg synes, jeg vil gerne sige Ali Mali og Halim Oguz for, at de kom og tog også en virkelig god diskussion, men det får man for altså ikke en bamse hjemme med det. Altså ikke, og Rune Selsing, nej, heller ikke, vel? Prøv lige at beskrive Henrik Dahls forslag igen til for lytternes og andres... Ja, sådan skal jeg jo simpelthen gøre, ligesom altså, det Boris Johnson, åndsfrihed. Der leder efter sin gurlige grispapir. Altså, det handler jo om åndsfrihed på universiteterne, og han foreslår de amerikanske frihedsprincipper indført ved lov. Ja. Og det er selvfølgelig et svar på den her woke-bølge, hvor at man jo sådan set... Jamen altså, det er også et svar på det her med, hvad i alverden... Det handler om et meget klart signal til de identitetspolitiske ekstremister, der desværre findes på de danske universiteter, om at vi ikke vil finde os i deres forsøg på at undergrave åndsfriheden, forskningsfriheden og ytringsfriheden. Og det synes jeg, han har ret i. Altså, ja, men jeg synes, altså, der er for mange eksempler på, at han har en pointe. Så skal vi så ikke bare... Så altså, jeg har jo nomineret ham, så jeg kan jo ikke sige, at jamen, det går jeg ind for... Godt. Jamen, så ugens fidusbamse går til Henrik Dahl for både for flidspræmien med at holde øje med de her ting, og nu helt konkret med at fremsætte et lovforslag om at få de her amerikanske retningslinjer skrevet ind i universitetsloven. Og der er jo altså mange, der mener, at han er skyet over mål, og det overdriver, og så videre. Og det er sådan en kommunistjagt, eller jagt på anderledes tænkende, og så videre. Jo, men det mener jeg, synes jeg ikke. Jeg synes, der er alt for mange eksempler på. Vi har jo så lige for eksempel i dag siddet og diskuteret den her sociolog, der er kommet ud med en undersøgelse, der viser, at hans forskning viser, at bandekriminalitet og forældrenes viden om det ikke findes. Jeg har ikke læst det. Det er jo helt vildt. Men i fremstillingen lyder det som om, at alt med religion og sådan noget, det spiller ingen rolle. Det er kun økonomiske faktorer, og så lyder det som sådan noget marxistisk teori på sociologi. Men det skal vi ikke. Nu gætter jeg. Bamsen går til Henrik Dahl fra Liberal Alliance, uddannelses- og forskningsordfører. Tillykke med den. Ja, og nu skal vi byde velkommen til dagens sidste gæst, og det er dig, Belarus-kender, eller Hvideruslands-kender, Jonathan Schacht Halling Nielsen. De sidste skal blive de første, som det skrevet står. Tak, fordi du endnu en gang tager dig tid til at oplyse os om Belarus og udviklingen. Eller Belarus. Men ikke Hviderusland. Nej. Vi har i hvert fald haft et opgør, eller der kunne bevidne det her opgør, der er mellem Belarus og EU, måske i virkeligheden Polen, også om flygtning, og det er sådan videre æbe ud. Er det en... Du er ikke helt sikker. Er det et tabt slag for Lukashenko? Han har i hvert fald tabt den, der handlede om at sende en kæmpe migrantkolonne afsted på én gang, men altså der er stadigvæk hver nat 200, der prøver at krydse grænsen til Polen. Også okay. I nat. Okay, og det holder og man øje med. Og de slår hul i hegnet til... I nat var det sådan, de belarusiske grænsevagter slog hul i hegnet til Polen, så 200 migranter kunne komme over, mens belarusiske sikkerhedstropper står og lyser polske grænseofficerer ind i øjnene med laser for at forvirre dem. Men lykkedes de med det? Nej. De lykkedes ikke i nat. Fordi polakkerne er helt op på... Men nu er det her også en af dem, polakkerne selv har det lagt ud. Så der kan godt være nogen, som polakkerne ikke har oplevet. Her lykkedes det ikke, men man kan ikke afvise osv. Men vi har jo kunne se, at flyene altså til Belarus... Altså EU har været inde og faktisk boykotte de selskaber, som allerede... Ikke endnu. Som flyver til Belarus. Ja, altså man har boykottet det, der hedder Belavia. Altså, de fik jo frataget deres mulighed for at flyve i Europa. Det lokale luftfartsselskab. Ja. Men de har sådan set stadigvæk... De fandt sådan et hul i reguleringen, så de har faktisk indlejet ekstra fly i Europa, som de så har sendt til at hente migranter. Og så er der nogle andre landes fly, man sådan har fået banket... Flyselskaber, man har fået banket lidt på plads fra EU-siden. Men vi venter på, at der kommer en ny sanktionspakke. Den forventes at komme i næste uge. Og hvad skal den... Hvad består den af? Den skal ramme alle dem, der medvirker i de her til at skabe de her migrantstrøm. Både i Belarus og uden for Belarus. Og det er flyselskaber, har vi lige nævnt. Hvem er? Og turistselskaber, visumfaciliteringsselskaber og personer i den belarusiske administration, der medvirker til det. Tror du, det bliver effektivt? For en effekt? Ja, altså de virker, altså hidtil, man kan sige, de sanktioner, der er lavet, de virker, og så finder myndighederne nogle nye huller, og så må man jo lukke de huller efterhånden, som de opstår. Men der er ikke nogen grund til, at kendte huller ikke bliver lukket. Altså tidligere, du har været herinde, og der har du jo sagt til om EU, at de har været alt for sløve, og de skulle virkelig slå ned på, hvor de virkelig rammer og sådan noget. Og noget af det, som Hvideruslands skråstreg Belarus har været rigtig god til, en af deres store eksportartikler, det er kunstskydning, så vidt det er potaske. Det er nemlig rigtigt. Det er. Og det ved vi alle sammen, når vi står nede i haveforretningen der, og planteskolen, der står potaske fra Belarus. Ja, men hvis man bare lige skal tage joken ud af det, jeg har lige kørt den også selv sidst, det er også fair nok. Men så er det sådan, at de er verdens fjerde største producent af potaske. Og de potaske indgår i visse gødningstyper. Og derfor er det faktisk noget sådan... Det er det, der er EU's... Det, der holder EU lidt tilbage, det er, at hvis man laver en effektiv sanktion mod det, så er der noget, der tyder på, at det vil få verdens fødevarepriserne til at stige. Og mere end de gør i forvejen. Mere end de gør Men har faktisk lavet sanktioner nu mod hviderussisk potaske? Ja, men der er sådan noget, jeg ved ikke hvor mange typer, men mange forskellige typer, og den type, som er den mest udbredte, har man ikke lavet sanktioner på. Aha, okay. Ja. Men altså, nu er du så også en af de få danskere, som både kan tale og forstå de mennesker, der bor her. Når du er i kontakt med folk derovre, hvad mener altså de andre gange, du har været der, sad vi jo her og så på nogle demonstrationer, som blev meget, meget brutalt slået ned og alt det der. Og der var der jo håb på et tidspunkt, og de forskellige oppositionsledere blev smidt ud af landet, eller... flygtet og så videre. Hvad tænker de kilder, du har om, hvad i alverden foregår der? Altså, fordi de tænker lige præcis det, de tænker ved, i alverden foregår der. Fordi det her, det er et land, som er stramt styret. Alt er stramt styret. Ordnung muss sein. Der er ikke skrald på gaderne. I husker måske endda der, der var demonstration, at folk tog skoene af, når de trådte op på bænkene for at råbe slagord. Ikke? Altså ja. Ordentlighed ja. Over hele linjen. Jeg har aldrig været i et land, hvor der bliver fejret så meget. Nej, og der er ikke noget is, man glider på om vinteren, selvom der er minus 20 grader eller sådan et eller andet. Der er ryddet. Og lige pludselig er der migrantlejre i parkerne og i baggårdene, og folk, der hænger ud og får lov at hænge ud på en måde, som de ikke gør normalt i supermarkedet og den slags. Og det virker som en uordentlighed, som ikke normalt er kendetegnende for det land. Og det reagerer folk på. De kan jo så også få lov til at forsamles, for eksempel de her migranter, og blive samlet i grupper. Det er der jo ikke andre, der får lov til i det land i øjeblikket, fordi der stadigvæk er lagt et hårdt jerntæppe ned over enhver form for tilløb til modstand mod regimet. Så der gælder tydeligvis nogle andre regler for migranterne end for herre og fru Belarus i øvrigt. Men det burde jo også få herre og fru Belarus, som i forvejen er meget utilfreds med det her styre, så sige, jamen, men de går ikke på gaden, fordi de skal ikke have flere tæsk, eller hvad? Nu er der jo ikke sådan uafhængige meningsmålinger i det land, men der er en del rygter om, at det, der er ret interessant, det er, at man vurderede jo, at der er sådan et sted mellem 15-20, måske helt op til 25%, som stadig støttede Lukashenko. Men det er jo faktisk nok nogle af dem, han også rammer med det her af støtterne. Fordi de har lige præcis støttet ham, fordi han stod for ordentlighed. Mm. Og for dem er det her et mærkeligt cirkus. Så der er faktisk noget, der tyder på, og det er i hvert fald en del beretninger om, at det her det er noget, der godt kan erodere den opbakning, han har tilbage. Så det er faktisk, det her har svækket ham sådan grundlæggende. Det er det der er din pointe. Det ser det ud til, men man skal bare huske, at han har også gjort det lidt af nød. Han har gjort det, fordi at man har lavet de her sanktioner blandt andet, fordi IT-sektoren har forladt landet, og han mangler penge. Og han tjener penge på det her. Altså det her, det er en stat, der laver organiseret menneskesmugling, og det er der gode penge i. Men når det ikke, når de der mennesker ikke kan komme ind i Polen, så er der vel ikke rigtig så meget business i det. Altså hvis polakkerne og Litauen og så videre, de mandsopdækker de der grænser. Altså men der er i hvert fald en betydelig risiko. Det kan de jo allerede se nu. Altså det er ikke bare a walk in the park, for at sige det på den måde. Altså vurderingen er, at det indtil videre lykkedes at sende ca. 7.500 migranter til de tre EU-nabolande, Letland, Litauen og Polen. Så der er jo de er jo lykkedes med at skabe en eller anden vej igennem, og så er der jo så blevet strammet mere og mere op og rullet mere og mere pigtråd ud. I dag der kom der en melding fra Litauen om, at nu havde de rundet, at de havde rullet over 100.000 meter pigtråd ud på grænsen til Belarus. Altså nu er det jo ikke sådan, at man sidder på den statslige tv-kanal og ser 24 timers non-stop dækning af, hvordan det er at være en, der sidder oppe af hegnet ind til Polen. Så på den form, hvad er ligesom den officielle? Altså folk kan selvfølgelig se, at de her mennesker begynder at dukke op rundt omkring i parkerne og sidder der. Men hvad er den officielle forklaring ind til indvortes brug på, det er, hvad der foregår? Det belarusiske regime er store humanister. Og det er faktisk sådan, at det her, det kører 24 timer på de statslige kanaler. Og de viser, hvordan de deler brød og mad og drikke ud til de her, hvordan de udleverer varme tæpper. Det er sågar sat en sauna op til de her migranter, der fryser. Så det viser dem som de helt store humanister, og de siger, at der er en flygtningerute igennem Belarus. De her mennesker ønsker ikke at være i Belarus, så vi er nødt til at tage os lidt af dem, indtil de kan komme derhen, hvor de ønsker at være. Men så var det, at vi jo så, at Lukashenko han begyndte igen at pipe lidt op omkring den her magtoverdragelse, som vi jo har, som han har jo talt om noget tid, før valget, efter valget, præsidentvalget sidste år. Og nu piper han op om det igen. Hvad har han sagt? Hvad det der gør, at nogen hæfter sig ved det? Skal vi tage det for gode varer? Jeg tror ikke, han selv direkte har talt om magtoverdragelse. Han taler om den her forfatningsændring, som er på vej. Og den har jo været på vej siden august sidste år, og der er jo ikke, fordi vi sådan har set det helt store udbytte af det endnu. Putin kom jo med en vink med en vognstang til Lukashenko og sagde, at han synes, det var ved at være på tide, at Lukashenko tog sig en snak med den belarusiske opposition. Og til det så svarede Lukashenko i et interview med BBC. Det er jo meget sjældent, han giver interviews til vestlige kanaler, men han gav et til BBC. Her for nylig. Ja, i sidste uge. Og der svarede han, at han skulle gerne tage en diskussion med Svetlana Tikhanovskaya, oppositionens leder og sandsynlig vinder af det præsidentvalg, der var sidste år. Man gjorde det først, når Putin havde mødtes med Navalny. Ah, Det har nok lidt lange udsigter. Det tænker jeg også. Navalny, han opholder sig PT i en fangelejr et sted i... er det øst for Uralbjergene? Det tror jeg. Så det sker nok ikke lige i forløbet. Nej. Men nu du nævner Putin, han er vel med som sådan... ikke engang blind marker. Han er vel med som en marker på sidelinjen og støtter Lukashenko. Er der nogen vaklen der? Det er det, man kalder et godt spørgsmål. Putin, det er derfor, selv, ja, Putin har selv lidt blandede signaler, for nu at være helt ærlig. Der er ingen tvivl om, at Putin stadig medvirker voldsomt i finansieringen af Lukashenko, og det gør, at Lukashenko kan finansiere sit sikkerhedsapparat, og det er dem, der holder ham på magten. Mm. Så på den måde er Putins hånd over det hele. Putin er også interesseret i en svag Lukashenko. For jo svagere Lukashenko er, jo større er Putins indflydelse i Belarus, og Putin presser voldsomt på for at udbygge den unionstraktat, der er indgået mellem landene. Så der er underskrevet et lang række nye samarbejdsaftaler mellem landene. Hvad vil Putin med, jamen, han vil faktisk... Belarus? Altså, jamen, hvad vil han med det? Altså, ultimativt, det er jo ikke potteasken, han er ude efter, vel? Altså. Nej, altså, ultimativt er han jo interesseret i at få det endegyldigt ind i den russiske magtsfære. Om han ligefrem vil gøre det til en del af den russiske stat, det er der ikke, det er der ikke som sådan været en melding på, men altså, han vil have den totale indflydelse over Belarus. Det tyder alt på. Mm. Og den prøver han at tiltænke sig gradvist med det, han kan. Og han prøver, når han har chancen, at flytte russiske tropper ind i Belarus, og han prøver at få indflydelse over belarusisk økonomi, og han prøver at svække det belarusiske systems egen indflydelse på landet. Så han vil have indflydelse og magt. Hvordan går det så med den belarusiske opposition? Altså, vi kan jo stige, altså de, man kan jo opleve dem på de sociale medier, hvor de er meget aktive osv., men demonstrationer og sådan noget, det er slut med det, og, eller hvad? Der er mindre markeringer internt i landet stadigvæk, men det er helt utroligt farligt. Det konservative tal på politiske fanger lige nu er 882 politiske fanger i Belarus. Og så er der højere vurderinger blandt andre. Så det er forbundet med stor personlig fare at være for synlig i sin opposition. Så dem, der er i landet, den type opposition, de laver, er typisk er mere sådan, clandestine, altså skjult karakter. Ikke? Mm-hmm. Og så er der oppositionen uden for landet, som er rimelig effektiv i forhold til at være lobbyister i at generere pres på Lukashenko. Altså vi så jo, at Angela Merkel, som hen er hendes sidste embedsgerninger, ringede til Lukashenko for at få en aftale med ham om det her migrant. Og så var Svetlana Tikhanovskaya ude og kritisere det, fordi Tyskland jo ikke har anerkendt, at Lukashenko er præsident, fordi han ikke blev valgt. Og der ligger en eller anden vis anerkendelse i, må man sige, at den tyske kansler ringer. Så det kritiserede hun dagen efter, så ringede Merkel til hende og sagde, at det var sørme eller ikke sådan, det skulle opfattes. Så på den måde, så er der en vagthund, der holder øje og stiller også europæiske politikere til ansvar for at levere på det, de har sagt. I øvrigt, apropos Tyskland, er det jo lidt interessant, at den nye tyske udenrigsminister Baerbock har jo en helt anden syn på, hvordan man skal håndtere for eksempel Rusland, men indirekte jo så også Belarus med langt større hårdhed, end det, der har været Angela Merkels linje. Så du mener, at den nye lyskur-regering, kalder vi den, at den vil føre en hårdere kurs over for Belarus? Man kan i hvert fald sige, at Annalena Baerbock har jo gået til valg på at tale imod Nord Stream 2, for eksempel, og sætte Putin stolen for... Men Socialdemokraterne har jo lidt andet synspunkt. Ja, jo, men hun er trods alt alligevel blevet gjort til udenrigsminister. Mm. Hvor man kan sige, en af de store årsager til, at det, man kalder den femte sanktionspakke, altså den, jeg snakkede om, der nu forventes i næste uge, ikke er faldet på plads endnu, er faktisk, at tyskerne har strittet imod. Så det bliver interessant i hvert fald at se, om det her det fører til et skifte, en større hårdhed i den europæiske politik. Altså, det er jo en historie, der på ingen måde er slut nu, men altså, er det her, altså, hvis du selv skal sige, hvad du tror, det her ender med ende, altså, fordi man tænker jo tit, der, hvis det endelig sker, at Lukashenko han træder tilbage, hvad fanden kommer der så i stedet, bliver det endnu værre, ikke? Det kommer lidt an på, hvem der sætter... Altså, det kommer jo an på, at det så at sige, den etablerede opposition, der vinder, der kan rykke tilbage, som demokratiet sejrer, eller er der tale om, at Putin... Putin vil jo ikke have hende, vel? Nej. Så hvis Putin placerer en af sin egen... Men altså... Det skal jo også være en, der har en eller anden form for legitimitet i Belarus, og Pointen er jo faktisk, at nogle af de oppositionsledere, Lukashenko arresterede op til valget sidste år, arresterede han jo, fordi han var bange for, at de var placeret af russerne. Mm. Jeg ved godt, det er kompliceret, ikke? Men, ja. Vi kommer ikke nærmere lige nu. Jeg tør ikke lave den der lange forudsigelse. Det, jeg tør forudse på den korte bane, det er at sige, at det her er ikke den sidste massive provokation, vi har set fra Lukashenko. De vil blive ved med at komme. Man skal bare vide, hvis man for eksempel ser det her BBC-interview, som jeg kan anbefale alle lytterne her og give et kig, hvor han er en meget krigerisk mand i svarene til BBC. Så er det også et, der kører på Belarus' stats-TV, fordi det er sådan, han gerne vil ses. Okay. Som trodsig. Tak skal du have, Jonathan Schack Nielsen, og du får lige en hilsen med fra Morten Brun, der siger dejligt med en person i studiet, som virkelig ved, hvad han snakker om. Og det kan jeg kun give ham ret i, og vi får nok brug for dig igen, fordi det der kapitel derovre, det er jo på ingen måde slut. Tak. Kom gerne. Men vi har ikke så meget mere på vores egen dagsorden i dag, så vi skal sådan set bare til at lukke. Og der er en del lyttere, der skriver, at vi skal have Henrik Dahl ind og tale noget mere om det her forslag, som vi nu har givet ham fidusbamsen for. Og det er da også muligt, at det kan ske, fordi det er nemlig sådan, at i næste uge, så sidder jeg her ikke alene, men jeg har ikke Jarl Cordua med, for du skal til... Jeg skal til Washington og Hawaii, hvis jeg blev sluppet ind. Der var lidt corona og sådan noget. Vi er ved at være sådan et sted, hvor der er meget corona i Danmark. Så lad os nu se, om jeg kommer afsted. Men hvis du kommer afsted, så er det Jacob Kvist, der sidder. Det bliver Jacob Kvist. Og i næste uge har vi så også besøg af den politiske ordfører for de konservative, Mette Abildgaard, der skal fortælle om hendes syns på fremtidens offentlige sektor. Tak fordi I lyttede med. Vi ses igen. Louis Falkenberg producerer Josefine Maria Hansen. Trykket på knapper. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.